To program Trzeci Polskiego Radia. Jest 14 lany poniedziałek, 17 kwietnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Turecka Najwyższa Komisja Wyborcza potwierdziła ważność referendum w sprawie zmian w konstytucji. Policjanci walczą o kulturę kierowców. Chodzi o eliminację takich zachowań jak wulgarne gesty, zajeżdżanie drogi czy rękoczyny. Papież Franciszek spotkał się z wiernymi na modlitwie do Królowej Niebios na placu Świętego Piotra. Najwyższa Komisja Wyborcza potwierdziła ważność referendum w sprawie zmian w konstytucji. Zdaniem jej przewodniczącego Sadi Guvena skargi tureckiej opozycji na wykorzystanie nieostemplowanych kart do głosowania są bezzasadne, a podobne sytuacje miały już miejsce w przeszłości. Niemiecki rząd wstrzymuje się od politycznych komentarzy po niedzielnym referendum konstytucyjnym w Turcji. Natomiast media i politycy podważają wiarygodność referendum i straszą Recep Erdoğana poważnymi konsekwencjami. Minister spraw zagranicznych Sigmar Gabriel bez względu na ostateczny wynik referendum w Turcji wezwał do zachowania spokoju. Szef gabinetu Angeli Merkel, Peter Altmaier, radzi poczekać z komentarzami do oficjalnych wyników. Czy te wybory były uczciwe, czy też nie? O tym muszą zadecydować obserwatorzy z OBWE oraz Rady Europy. Powiedział w telewizji ARD Peter Altmaier, dodając, że niemiecki rząd zaakceptuje uczciwe i demokratyczne referendum. Tymczasem wiceprzewodnicząca CDU Julia Klöckner powiedziała, że w obecnej sytuacji należy zamknąć dla Turcji drzwi do Unii Europejskiej i wstrzymać pomoc finansową. Członek władz FDP Aleksander Lambsdorff oświadczył, że wygrana Erdoğana powinna zakończyć tureckie negocjacje z Unią Europejską w sprawie jej przyszłej akcesji. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Policjanci w Polsce walczą o kulturę kierowców. Chodzi o eliminację takich zachowań jak wulgarne gesty, zajeżdżanie drogi czy rękoczyny. W komendach wojewódzkich policji w całej Polsce działają już skrzynki mailowe Stop Agresji Drogowej, na które można wysyłać filmy z nagannym zachowaniem kierowców, mówi Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji. I tam rzeczywiście obywatele przesyłają nam różnego rodzaju materiały, w tym także materiały, które obrazują takie no, niewłaściwe zachowanie, wręcz chuligańskie można by tak nazwać. Dawid Marciniak mówi, że trudno wskazywać przyczyny coraz większej agresji na drogach, ale na pewno w przypadkach chuligańskich zachowań posypią się wnioski do starostów o przebadanie psychiatryczne kierowców. Mamy takie uprawnienia, korzystamy z takich uprawnień i wnioskujemy o to, by kierowcę poddać badaniom lekarskim. W ogóle się cieszę, że rozmawiamy na ten temat, dlatego że to pójdzie w eter. Iluś kierowców, a przecież w samochodzie nie oglądamy telewizji, tylko słuchamy radia. Zakładam też, że Polskiego Radia. Kierowcy to usłyszą i przyjdzie jakaś refleksja i zastanowienie się. Z danych Barometru Odpowiedzialnej Jazdy 2017 wynika, że ponad 80% kierowców w Europie obawia się nerwowych reakcji innych uczestników ruchu. Franciszek spotkał się z wiernymi na modlitwie do Królowej Niebios na placu Świętego Piotra. Papież powiedział, że zmartwychwstanie, prawdziwa nowość w historii i we wszechświecie, wzywa nas do odrodzenia. Papież powiedział, że jeśli chcemy być ludźmi zmartwychwstania pośród cierpień tego świata, jego spraw, które oddalają od Boga, musimy być zdolni do solidarności i pomocy innym, do ożywiania powszechnej potrzeby pokoju i dbania o czystość naturalnego środowiska. Chodzi o gesty zwykłe i ludzkie, które dzięki wsparciu i ożywieniu wiarą w Pana Zmartwychwstałego mogą być o wiele bardziej skuteczne. Powiedział papież, dodając, że Chrystus jest żywy i obecny w historii dzięki Duchowi Świętemu. Dociera do wszystkich ludzkich serc, oferując nadzieję cierpiącym i prześladowanym. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Dziś w całym kraju dużo chmur, jednak możliwe są przejaśnienia. Śnieg spadnie w górach, poza tym możliwy deszcz. 5 stopni w Trójmieście, 6 w Olsztynie i Białymstoku, 7 w Toruniu, 8 w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Katowicach i Krakowie i 10 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zacznijmy od zagadki. Które amerykańskie miasto próbowano nazwać przez analogię do wielkiego jabłka wielką pomarańczą? Cóż, wprawdzie południowa Kalifornia słynie z pomarańczowych gajów, ale ta nazwa się nie przyjęła. Przyjęły się inne. La La Land i Miasto Aniołów. Trójka. Jesteśmy połączeni. Obie twarze Los Angeles. I tę utkaną z hollywoodzkiej iluzji, i tę codzienną, prosto z ulicy. Odkryjemy w najbliższą środę. W porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki i w dopołudnia. Do usłyszenia. Katarzyna Borowiecka.

forsaken anymore. This it I've become. This is it like I get. And my life's coming on. I just keep moving my mouth. I just keep moving my feet. I say I'm loving you today. I am losing my breath. And all the smiles that I wear. And all the games that I play. And all the jinx that I mix. And I jinx and I'm sick. And all the faces I make. And all the shapes that I throw. And all the people I meet. And all the ones that I know. Makes me sick to the core. I feel so tired. And the way the rain comes down on, that's how I feel inside. No proszę, święta, lany poniedziałek, jeszcze świąteczny nastrój, a tutaj w tonacji o muzycznych rocznicach, które tuż za nami albo tuż przed nami. W piątek minie 25 lat od ukazania się albumu Wish zespołu The Cure i właśnie utwór, który tę płytę, piękną płytę, choć trudną, zaczyna, czyli Open, dziś w tonacji. Z Janem Chojnackim wysłuchali Państwo kilkunastu piosenek niezawodnych, a u nas do 15 kilka piosenek zawodnych. Zawodnych. No bo to zespół z New Jersey. Właśnie ten teraz. Yola Tango. Spun out in the world, just in push me back inside. zespół zawodny, czyli z New Jersey, czyli Yola Tengo. Gdzie oni byli, jak ich nie było na tej antenie? A była swego czasu, ukazała się taka płyta pełna urokliwych piosenek, Popular Songs. Tak była zatytułowana z 2009 roku. To właśnie z tego albumu przed chwilą, When It's Dark. I teraz jeszcze jeden utwór, Avalon or Someone Very Similar. Bardzo proszę. Popular Songs Yola Tengo z 2009 roku, Avalon or Someone Very Similar, utwór z tej płyty. Pan Paweł przed chwilą napisał do mnie, odszedłem od stołu pełnego jadła i picia, odpocznę słuchając w tonacji. No nie wiem, czy to o to chodzi, żeby tak państwa odrywać od rodzinnych posiłków, zwłaszcza, że to teraz ich pora, bo 22 minuty po godzinie 14. Co by tu państwu... Może na przykład trochę zgłośnimy radio? O, tyle, wystarczy. Na przykład. Jeden z zespołów, których dawno, bardzo dawno nawet nie było na naszej antenie, o tym jestem przekonany. A Certain Ratio teraz. We'll be right back. przy okazji tej nazwy Certain Ratio pojawia się też w kontekście ich dwóch pierwszych albumów nazwisko legendarnego producenta m.in. muzyki grupy Joy Division, Martino Hannetta. No, a to jest płyta sprzed 35 lat, z roku 1982, zatytułowana Sextet, której już Martin Hannett nie produkował, ale jest tam mnóstwo zagadkowej, trochę ciemnej, zagadkowej, frapującej muzyki. Utwór Crystal za nami, wrócę do nich za tydzień w tonacji również. To teraz tak bardzo jasno będzie i bardzo pozytywnie. Travis. Every single thing you say. And when you die, they'll sit you down and take you through. You'll realize one day, ah, but the grass is always greener on the other side. Neighbor's got a new car that you wanna drive. When the time is running out, you wanna stay alive. We all live under the same sky. Hard to live our lives in harmony, for fear of falling swiftly overboard. But life is both a major and a minor key. Just open up the core. Ah, but the grass is always greener on the other side. Neighbor's got a new car that you wanna drive. And when time is running out, you wanna stay alive. We all will live, we all will die. There is no wrong, there is no right. This circle only has one side. Pan Dariusz przed chwilą napisał: celebrujmy świąteczny epilog. Ja bym tak proponował, żeby nie tylko przez te święta właśnie w ten sposób, ale może tak spróbować przez kilka miesięcy, a może nawet przez cały rok. A na tej samej płycie, o właśnie, to był jej epilog, The Invisible Band, tak była zatytułowana płyta zespołu Travis. I na samym końcu piosenka piękna, The Humpty Dumpty Love Song. Thank you. his horses and all of the king's men. Couldn't pull my heart back together again. All of the physicians, mathematicians too, fear to stop my heart from breaking in two. 'Cause all I need is you. I just need you. Yeah, you got the glue. So I'm gonna give my heart to you. I had a premonition, a movie in my mind, confirming my suspicions of what I would find. Follow me to LA, down to Mexico. Back door at the start of the show. Humpty Dumpty Love Song, czyli jakby to powiedzieć, taka wydelikacona, krucha piosenka miłosna. Travis, z samego końca płyty Invisible Band w tonacji przed chwilą. Za 25 minut 15 nie będę chyba w stanie odpisać na wszystkie maile z życzeniami świątecznymi dla Trójki. Dziękujemy Państwu za te wszystkie ciepłe słowa. Odsyłamy oczywiście, nie mniej gorące i serdeczne. Dziś, jak tu jest dziś przy Myśliwieckiej 357? Trochę pochmurno, trochę słonecznie, raz tak, raz tak. Być może parasole się przydadzą. You can stand under my umbrella, Ella, Ella. Ten pan, który przed chwilą śpiewał, będzie mówił do państwa, do trójkowego mikrofonu w najbliższą sobotę w audycji Myśliwiecka 357, czyli James Dean Bradfield, wokalista zespołu Manic Street Preachers. Nie tylko o tym zespole, ale również o trudnej sztuce, niełatwej sztuce pisania, tworzenia muzyki filmowej. Już teraz bardzo serdecznie zapraszam. Tymczasem... No, wracamy w poniedziałkowej tonacji do kącika Bowie, co się zoi, który jest poświęcony twórczości mistrza. I rocznicowo wracamy z tą płytą. Joints To będzie w czwartek, 30 lat od wydania tej płyty. Proszę nie mylić Never Let Me Down z Never Let Me Down Again, utworem z pewnego albumu, pewnego znanego zespołu, który zresztą ukazał się w tym samym roku. Kilka znakomitych, broniących się po 30 latach wciąż utworów na tym albumie, tytułowy Za Nami, a teraz Time Will Grow. Hey,